الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، رضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. منع عن عائشة جلنت يا عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة نك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت دفلات النبي يننتي بي صلى الله عليه وسلم فقالت منه إني نك من كد جيجين لا جو خملتنا استحاد دمي كو جس رك كنتين دي جس مبرك فلا أطهور تدو ملاب أفا أدو نك دمي باي الصلاة جلي. فقال منكو لا ديدت إن ذلك نك اللول دي عرق أكسي ديد له manam gu fatch walakin way nak day na nga baye as-salatu julli qadra al-ayami lu tolok fan allati yi nga xamne kunti nekkon nga tahyidina di gis sey mbeureuk fi ha ci yoy yi lefal summa top nak ihtasili na nga sang wa salati nga julli. Wa fi riwaya mu am ci benen riwaya mu ne ko walaysa bil hayda dedet lolu du mbeureuk fa idha aqbalat bu jublo al haydatu mbeureuk bi fatruki na nga baye as-salatu julli gi fa idha dhahaba bu demi qadruha dayom faghsili na nga rakhas anki wulif la adama deraj wa salli tan nga julli. Manam hadith bi nga xamantene mom la ñu nek gis nañ li nga xamantene manam mom mo aji won ci asani din ak niki nonu ci bat yi gis nañ tamit len ci masala yi legi ci bir masala yoy bok na ci li nga xamantene mom lañu gisoon mom moy ana lan mom moy jorngel ak yan xéetu jorngel mom moy yi nga xamantene mom lay dalé jigen ji. Légui nak mu daal dess ci bir loolu gisoon nañ tamit li nga xamantene mom lañuy wax at-tamyiz mom moy ragné bi nga xamantene mom la jigen ji di mëna ragné ana lan mom moy dérétu mbeureuk ak ana lan moy li nga xamantene koku ci dérétu jorngel gi la bok. Légui nak ci bir loolu bok na ci yi nga xamantene gisoon nañ ko mom moy ana moy mbeureuk bi bok na ci mbeureug li nga xamne def nako tuddé mbeureug moy liñ wax as-sufratu wal qudra manam moy lu jaune lol ak ni nga xamantene mom lañ wax al qudra ñom ñaar ñepp bokon nañ ci li nga xamantene moy raxasit manam lu melni rax yap buñu raxas ba nopp manam mu nekk lo xamne da fay xawa neex juugé ci wéx dem ci ñuul manam lolou nonu gisoon nañ ci li nga xamantene mom manam lolou ci jamono mbeureug la wala bok ci jamono jo xamantene jigen ji mën na ci gis mbeureugum lolou mbeureug la waye bu fekente ni jigen ji dem na ba set ba nopi lolou dootu mbeureut lolou lañ waxon ni moy li gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah legi nak ci kaw lolou lolou mu daldi am ay mbir yo xamantene da fay aju ci walu gogu batay manam ndax mas'ala la yo xamantene dafa mata bayyi xel manam mom moy tay jigen ji su fekente ni jamono ji mu waray gis mbeureut mu jek gisul deret gisul bu ñuul gisul lu xong waye sufra la gis wala kudra booba da fay japp ne lolou kon mom mbeureug la daal di gis niki nonu ci jamono ji nga xamantene batay mi ngi ci jamono Adam wala bok ci jamono jo xamantene batay war na ci meuna gis mbeureug manam mu daal di gis continue di gis as-sufra to ak al-qudra booba tamit da fay japp ne batay lolou manam mbeureug lay gis manam insha Allah taala amna ci yenn ci atté yo xamantene dinañu ci ñew waye masalan tay lolou bu fekenteene manam meun nañu gis ka yi nga xamne ñom ñoo gëna pratique ci walu gogou mom moy masalan tay jigen di nga xamantene da fay manam da fa juk bu wara julli manam daal di gis ne tisbar mi ngi waja jot manam mu daal di commencer gis lenn ci sufra wala kudra ndax day daal di ko julli wala deet waw wala deet bu boba dañ nan ko do julli ndax lolou bu fekke ndax lolou manam ci mbeureug gi la bok kon bu boba du ko daal di julli niki non su fekenteene masalan da fa juk bu tak san wara jot mu def nonu tamit nonu lay def topal lolou ci mbolam julli juroom yi légi nak tay masalan su fekkante na dafa wara wor manam mu jek jek manam mu jek jek bala fajar gi wala bok nit fajar gi jot manam masalan mu dadi nit manam mu dadi gis deret du xonk manam wala bok deret gi nga xamantene deret du ñuul la mu continue diko gis di jek jek ba waxtu manam ba waxtu fajar di waja jot manam deret du xonk gi arrêté mu continue di gis nak sufra wala kudra ba fajar gi daal di xar bu boba dañ nan ko legi nak buñu defé ba fajar gi xar mu continue di gis sufra wala kudra manam mu jekki jekki nak mbir mi daal di arrêté mu daal di gis li nga xamne mom moy al-qasatul bayda wala bok mu daal di gis al-jufufu manam moy fendik pey legi bu boba koku day daal di meuna dem sangu ji daal di arrêté day leen meuna julli fajar waye nak koram mom du daal du bax donte day nan ko teyel sa bop bu continue manam melal ni ko wor waye nak bis bobu tamit dang koy fay niki nonu tamit bu fekente ne dafa gis as-sufratu wal kudra niki nonu dem ba ngon gi manam masalan tay gisul manam deret mbeureug gi tambalegul waye mu dem ba nga xamantene dañ ni dok jotna wala dok mi ngi waja jot fi ak 1 minute wala 5 minutes rek dok day daali jot legi nak mu daali gis sufratu wala kudra manam ci ba timis wessu wala bok ba ge duggu ci muy dogo commencé gis jenen deret gi boba dañ nan ko tamit da ngay sa dog manam sa koor gi nga woron ci bis bobu yakuna ndax sufra bi ak kudra bi yoy yep ci li nga xamantene mom la bok mom moy ci wéru manam ci bis ci manam dafa deeng ko gis ci mbeureug bi la bok te ko gis nga ko ci bir fan bi manam ci bir jamono ji nga xamantene mom ngay gis manam mom ci bir jamono ji nga xamantene ci la koor di wéré boba kon non lolu tamit da fay daal di yak sa koor manam lolou lenn la ci ay masala yo xamantene dafa aju ci sufratu ak al-qudra legui nak mu daal di def fi tamit yeneen mbir yo xamte insha Allah taala dinañ ko gis ci walu sufratu ak qudra niki non dinañ ko gis ci walu mbeureug rek ci lu anam gu ci anam gu yaatu manam ci bir jorgel ndax wax nañ la xetu deret yi nga xamantene ci lañu mëna gisee ci lañu mëna xaméwé ni ki gis na mbeureug té waxon nañ la tamit ordre bi nga xamantene mom lay am manam mom moy deret du ñuul ji mom mo upp doole ñu tek ci deret ju xonku ji ñu tek ci deret ji nga xamantene manam mom lañu wax al khudra manam moy ñu te dañ koy wax al shukra manam moy deret joju nga xamantene dafa jëm ci walu verte niki nonu tamit après ñu daal ci tek deret ji nga xamantene mom moy deret ji manam mom moy at turbiya manam moy deret joju nga xamantene dafa jeng jëm ci couleur bo xamantene dafa jégué souf ci niki nonu après nak ñu daal ci tek li nga xamantene mom moy sufra ak al qudra ci ay wuté ci borom xam xam rahmatullahi alayhim ndax sufra ak qudra ban mo ci ëpp doole waye zahir bi ak ni nga xamantene non lañ wax ci seen mbolam tire rahmatullahi alayhim li gëna deugër ci mbolam mazahibi rahmuhumullah mom moy af sufra mom mo ëpp doole al qudra ci kaw loolu kon bu boba lool non la nekk mbir mi non la teggo niki non bigu ëpp doole deret gi nga xamantene mom mo gëna deugër manam mom moy upp doole deret gi nga xamantene mom mo woyof lool niki non manam deret gi nga xamantene dafa and ak metit mom mo upp doole deret gi nga xamantene mom andut ak metit to deret gi nga xamantene tamit mom mo upp xet kokku mom mo upp doole deret gi nga xamantene mom mo gëna ñak xet man mu upp doole mom moy manam tay bu fekente ne mbeureut dafa inshallah dinañ ko expliquer manam deret di nga xamantene mom mo upp doole inshallah taala dinañ wax limi tekke legui ci kaw legui nak ci kaw lolu ala kulli hal bo jappe yi nga xamne ñom ñoo upp doole inshallah taala niki non deret di nga xamne mom moy genn di gëna genn ak bari di bëbb mom mo upp doole deret di nga xamantene suy genn du bëbb manam legui bu boba yoy li nga xamantene mom lañuy jariñ mom lolu batay ci tamyiz gi lañuy jariñ manam tay legui nak façon jigen ñi dafa am ñu jigen comme ni nga xamantene non lañ ko waxoon ci mbeustel gi manam waxoon nañu ne dafa am kuñuy wax mubtadaa manam moy jigen di nga xamantene mom lay tam mom day tambali koku tak lañuy ñew insha Allah taala ci ay att yi nga xamantene dafa aju ci ay mbirum legi jigen joji nga xamantene da fay tambali di doga gis mbeureuk koku nonu dafa am ñaari xet manam moy mubtadaa mumayyiza mumayyiza ak mubtada an ghayr mumayyiza manam mubtada jigen ji nga xamantene mom day tambe day tambali te dafa ragne kokku non manam comme kokku ni nga xamantene non lay def mom moy kokku bu tambale gis mbeureuk ji tay manam day daal di taxaw bu te manam lool mom moy lan manam mom moy daf ko tambale gis ci jamono jo xamantene gis ci mbeureuk man naane te kokku non bu boba dafa am ay atté yo xamantene daf ci aju manam mom moy masalan li nga xamantene mom la maliki yi wax rahimahumullah ñom dañu wax ne bu fekenteene juroom ñeenti at la nek bu fukki at ak ñatt jigen bi manam su fekenteene dafa gis deret joju non bu fekenteene daf koy doga gis dañuy xol médecin yi lañuy laaj wala bok ñi nga xamantene ñom ñoy manam mag ni daal leen di laaj ndax deret ji deretu mbeureug la su fekenteene ñom dañ ni deret ji du deretu mbeureug bu boba kenn du japp mbir mi mbeureug amma su fekenteene nak ñom dañoo wax ni deret ji mom deretu mbeureug la bu boba dañuy japp ne deret joju kat deretu mbeureug la legi nak ci kaw loolu bu fekenteene ñom manam amma hanafiye rahmatullah ñom ci juroom ñaari at lañ ko acc waye yeneen borom xam xam yi rahimahumullah taala te ñom ñoy shafi'iyye ak hanabilay rahimahumullah ñom dañu wax ne boba deret joju dal ku gis juroom ñenti at dal mom ku ko gis deret gi nga gis mom deretu mbeureuk rek la manam kon boba lool mom moy tamit li nga xamantene mom lañ wax de manam ndax fan yoyu gis ci deret mën na ne ci kaw lool dal ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci nam mom moy jigen gi nga xamantene day doga gis mbeureugam te xamne tay mom li muy doga gis deretu mbeureuk la go xamantene manam koku bu boba day daldi arrêté manam dañ nan ko taxawal bul julli bul wor bis bobu non bul ci julli bul ci wor legi bu ko defé su démé ben bis ambir mi arrêté amul leunt ñaari bis mbir mi arrêté amul leunt ñeenti bis mbir mi arrêté amul leunt waye su fekente ne dafa dem manam ba ci fukki fan ak juroom ci li gëna wër ci waxi borom xam xam yi rahmuhumullah comme ni nga xamantene non lañ ko indi won ci tekantal insha Allah dinañ ñew ci tekantal gogu ci gattal comme ni nga xamantene non lañ ko junjé won ci jotaay bi wésu insha Allah taala dinañu ci ñew ci masala yi nga xamantene ño nekk ci suñu hadith bi legi bu fekente na masalan legi dañuy jël li nga xamne mom moy cas pratique bi ana nan la jigen ji di def su ko mbir mi dalé su ko defé loolu ngir ñu sori lepp li nga xamantene ay wuté la ak ay leunt bu ko defé mbir mi du gëna mëna leer manam moy bu boba kon jigen ji su fekente na dafa xey manam da di gis deret ji bu boba dañ nan ko ah taxawal legi na nga arrêté julli tey koor gi nga xamantene manam bis bi dang ko worona wor masalan su fekente na ci wéru koor la nek waye bis bobu dang koy fay waw legi nak insha Allah taala ni ngay def da ngay dal di japp ne kon premier jour bi su fekente na dafa arrêté amul leunt manam kon da ngay japp yo benn jour nga gis sa mbeureuk bu fekkene tane ñaari fan la amul benn leunt ñetti fan amul benn leunt waye su deme ba fukki fan ak juroom boba nak ñu ne ah fukki fan ak juroom yi nak dooru ko wessu legui nak su fekkene tane dem na ba fukki fan ak juroom manam mu arrêté boba dañ nan ko ah kay legui yow fukki fan ak juroom yeb legui mbeureuk la ci yow manam kon bu boba jour yoy non manam kon do ci julli do ci wor niki non itam manam niki non itam jeukeram bu fekente ne dafa fek mu am jeuker du seuy ak mom niki non ak yenen att yi nga xamantene yoy yep ñom ño ci aju yo xamantene insha Allah taala dinañu gëna ñew ci yaatal ko buñu yexé ci ñettelo liko dalé ci ñettelo hadith bi ba manam ci suñu buntu bi insha Allah taala atté yoy lañ ci gëna léral légui nak mu daal di dess dal ala kulli hal atté yi nga xamantene juñjoon nañ ko ci tambali gi manam ne yoy yépp day aju ci walu mbeureuk inshallah taala yoy mom dañ daldi commencer appliquer wu ci jigen joju ci fukki fan ak djuroom yoy nga xamantene jeul gis mbeureugam su fekenteene daf ko gis fukki fan ak ben mbir mi arrêté dañ nan ko waw kay yow tamit fukki fan ak ben kon mom moy so mbeureug legui nak li nga xamantene mom moy mandarga gi wonene arrêté na waxon nañ la ko mom moy ben bu ñeek bi mom moy al-qasfatul bayda ñaarel mom moy al-jufufu te mom moy fendik pey legui nak bu boba legui nak li nga xamantene mom mo ci aju benen ci yeneene masala mom moy legui tay masalan su fekente na dafa dem ba ci fukkelu fan bi ak jurom ben ñu gis deret di continuer di nek di am ci mom te fukki fan ak jurom ben jallana legui nak bu boba dañ nan ko waw kay yow legui li nga xamantene mom nga gis lolu jor ngel la legui nak li nga xamantene mom lañ koy laaj mom moy ndax yow mu mayiza nga waw wala def legui koku nonu mubtada la waye mu mayiza lañuy wax manam lolu mom moy lan moy doole yi ñu la waxon manam binne la bi deret mo upp doole bi deret lolu legui nak bu boba ci lolu lañ koy wëlbeutiku laaj ko ci ana nan la xamé wé dérëd di nga xamantene mom mo ëpp doole bi ci dess tay buñu jëlé couleur bi masalan nga xamantene ijma la ci borom xam xam yi wala bok rahimahumullah ci né manam dañuy xamé ni bi mo ëpp doole bi ci dess manam ci kaw lolu ndax manam manam a part hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom ñi nga xamantene xamé manam ñom tamyiz ëpp amul doole torop ci ñom manam hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom tamyiz amul doole ci ñom waye dinañ ci xamé manam tamyiz bu wëlbeut bu monam ñom ak maliki da naka ñoo nuro ñom ni maliki jappé aada ñom non lañu jappé tamyiz manam ñom même bu fekente ne meuf na xamé deret manam meuf nañu xamé deret dañuy wax né ñom niñu gisé tamyiz bokul ak niko ñeneen ñu di gisee waye dal ala kulli hal li nga xamantene mom moy atté bi mom lañuy wax manam mom moy bu boba su fekente da fay gis sufra manam da fay gis ñaari deret yu wuté manam bo xamantene masalan sufra daf ci bok ak kudra wala bok yenen legi bu boba kay possible li la wara doon bu fekente na masalan da fa gis masalan su fekente na da fa xey da di gis juromi fan yo xamantene deret yu ñul lay gis daadi gis ñent fan yo xamantene dara du xonku ciur lay gis yenen fan yi ci dess yef mu gis ci sufra ak kudra wala bok tay ñu jël ka bu ñëk bi mom moy mu gis juromi fan yu ñëk yi mu gis ci deret du ñuul juromi manam fukki fan ak ben yenen ya ca dess mu gis ci deret jo xamantene dafa xonk bu boba dañ nan ko yow kon mu mayiza nga da ngay xamé comme que nak da ngay xamé legi yow kon juromi fan mom moy sa bisu mbeureuk manam kon yow juromi fan yi lool mom moy li nga gisoon mbeureuk kon dañu gis na ndekete le fait que ñu waxon la nga bayyi julli bayyi woon ci yeneen fan yi nga xamantene fan yi dafa wé dafa manam deret bi dafa soppé ko won bu boba dañ nan la ah yow de ñun dañ la ko waxon waye loolu njumte la kon nak ci kaw loolu da ngay daal di wulbutiku wat mbolam yeneen fan yi ci dess te mom moy manam comme fukkel fan bek juroom benn bi manam nga xamantene ci la gis mbeureuk bobu mom daf ci julli daf ci woor niki nono tamit fukki fan yenen yi nga xamantene mom la doon gis dere di xonk yi daf koy fay li nga xamantene mom la ci doon julli daf koy fay niki nono koor gi itam daf koy fay ndax dañu gis ne comme li nga xamantene mom lañu wax la ibrata bil khata'u manam deful bayyi xel njort go xamantene leer na ak njumte daf ci am ci kaw lolou kon nak mom bu boba day dadi julli day dadi wor fay bis yoy nga xamantene daf ko bayyi won legui nak bu ñaarelu er wi ñewé mu dadi gis deret du ñuul itam manam jekki deret du ñuul mo xam ci ban heure la lay arrêté mu jekki deret du xonk dadi ñew bu boba deret du xonk ju su tambalé ñew rek bu boba nak day dadi commencé julli wor bu fekente ne daf ko fekke ci wéru koor ndax day dadi xamné xamon na ci bis bu ñeuk ba ne ndekete manam ci wéru ñeuk wala xamé won ni mom ndekete mustahadala manam jigen la jo xamantene da fay gis jor ngel légui bu boba tamit manam légui kon lool mom moy ka bi nga xamantene mom moy bu ñeuk am waye nak mu am lo xamantene matna léral té waxon nañ ko ci biñuy tambali buntu bi mom moy masalan jigen ji nga xamantene da fa gis dérèt du ñuul manam juromi fan mu jekki gis dérèt du xonku fukki fan manam lepp di fukki fan ak jurom loolu fukki fan ak jurom yépp dañuy japp ni mbeureuk la kagn lañuy japp ne kon du mbeureuk manam bu boba di daldi taxol ba xam tambalé na ba xam xamé na wa wala deet tan lañuy jël considération ci mbir mom manam mom moy su fekenteene wessuna li nga xamne mom lañu tuddé aktharul hayd moy li nga xamanteni mom mo upp ci mbeureuk legui nak masalan tay jigen joju tay su fekente na batay ci amna ay cas yu bari yo xamanteni meun na nek ci walu gogo mom moy masalan tay bu gisee deret bi am doole jekki jekki da di gis deret jo xamanteni amul doole manam lolou cas bu jekki bi mom mom lan jolo joxone exemple legui tay bu fekente na masalan dafa jël deret ji nga xamanteni manam dafa gis masalan deret jo xamanteni masalan dafa ñuul daadi gis koy gis juroomi fan daadi gis juroomi fan deret jo xamanteni dafa xonk daadi gis juroom benn fan li nga xamanteni mom moy soufra moy deret jo nga xamanteni dafa jeng melni deut manam dem jaune bu boba lolu tamit dañ nan ko juroomi fan yi nga jëkki nga xamanteni ci nga gisee won deret du ñuul ji lolu mom moy li nga xamanteni mom moy sa mbeur nik do lol moy li gëna wër ci waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim donte am nañu ne dedet dañuy jël fukki fan yi ndax deret du xonk ji itam kon ci deretu mbeureug la daf koy jégué waye li nga xamne moy li gëna deugër insha Allah mom moy juroomi fan yi rek lol mom moy fan mbeureugam yi ndax deret tax ci la gisé deret ji nga xamantene mom mo am ëpp doole comme ni nga xamne nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe won manam limu waxon fatima radiyallahu ta'ala anha neko inna damal hayd aswadun yuraf manam deretu mbeureug de da fay ñuul te def nako xame manam ci kaw lolu kon ci lañuy xame ni lolu mom moy deretu mbeureugum lolu nak manam ci kaw lolu yi ñu wax ni ño upp doole ne bi mo upp doole bi ci nonu lañ koy xame we masalan tay bu fekente ne dañu continue di gis manam dañuy joxe exemple couleur yi waye metet ye ak yenen yi nga xame ak xet gi ak manam bari wa be ak disay gi yoyep ci la bok manam li nga xamantene legui masalan tay bu fekenteene dafa wax ne manam dafa ñew gis deret jo xamantene dafa am doole manam mu jek gis deret jo xamantene tamit dafa woyef bu wulbuti ko wat gisat deret jo xamantene dafa am doole lool mom moy masalan mu daal di gis juroomi fan deret jo xamantene dafa manam mu gis juroomi fan deret jo xamantene dafa ñuul mu jek gis deret jo xamantene manam soufra la mu daal jek gisat deret jo xamantene dafa xonk wala bok deret jo xamantene mu gisat deret jo xamne dafa xonk bu boba li nga xamantene mom lañu japp moy juroomi fan yu ñëkki lool mom moy manam te mu wess te lepp boko boole mu wess fukki fan ak juroom ben bu boba dañuy japp ne deret du ñëkki ju ñuul ji lool mom moy li nga xamne mom moy mbeureugam yi ci dess yépp da fay daali fay legi niki nonu tay bu fekente na masalan dafa jël deret du dafa gis deret jo xamantene dafa ñuul mu daadi gis tamit deret jo mu daadi gis li nga xamne mom moy soufra bi manam wala kudra wala mu gis deret jo xamantene dafa xonk mu jek gisat deret jo xamantene dafa ñuul boba dañuy xol dañ nan su fekenteene bo boole lepp manam bo boole fukki juroomi fan yele nga daadi boole ak deret jele ngay gis yep manam ju ñuul ji nga boole le uppul fukki fan ak juroom bu uppul fukki fan ak juroom bu boba dañuy daali japp ne kon loolu lu ñuul li mom moy mbeureuk légi nak li ci dess nak su fekente na masalan deret du xonk ji dafa jaar ci digënté bi té deret du xonk bi bimu fi jaar lepp ëpp na fukki fan ak juroom manam mat na fukki fan ak juroom té fukkelu fan ba juroom bern ba ci nga gissat benen deret bu ñuul booba da ngay daari japp né ñaari mbeureug lañu wuté ndax li nga xamantene mom lañu tuddé aqal la tohri mom moy fan yi gëna néw yi ñu mëna gissé ak laat dik na manam bu boba tamit su fekente na masalan itam dañu gis juroomi manam bu fekente na matul li nga xamne mom lañu wax aqala tori boba dañuy set ndax lepp soko boole matna li nga xamantene ëpp na fukki fan ak juroom su fekente na ëppul fukki fan ak juroom nak boba nak ñu daal di gis ne kon nak ki legi nak li nga xam manam ki nak li nga xamne lu xonk yi lu ñu lepp lolu mbeureug la waye nak ci kaw lolu après mu amaat leneen lo xamantene doxat na ci digënté bi lo xamantene mat na fukki fan ak juroom ndax lolu manam fokk digeunte ñaari mbeureuk mat fukki fan ak juroom su fekente ne lolu amul nak dañ nan koku du mu mayisa mom amul tamyis manam jigen la jo xamantene xamewul deret mbeureugam lan la koku dafa am yeneeni att yo xamantene